Padang bulan, padangi kaya rino, rembulani sing awi awi. Padang bulan, padangi kaya rino, rembulani. Bismillah, bi salatan, bi imatan, bi tawbi. Salatan da'imatan di dawami